اعلانا بل مضمون مستقل ذکر کئی چیغا دا اللہ دا وحدانیت خبرنا او پاغی باندی دلائل نزول کے بعد دا سور تکویر ندی او ای کل چی اللہ ہوئی چی اللہ لما علیہ حافظ ندی سورت کی تفصیل شورو کر چیغا اللہ چی ہر شید آغا پا قبضہ کی دے ہو داغه په علم کې دي هغه پیدا کړل دي داغه دا صفات دي اته هم دا چې مخکې ترغیب ورکو قران ته او دلته کې ترغیب توحید ته دی نو صورت مطلب اثبات ته توحید په دلایل سره او تزهید فی دنیا ذکر کوي او ترغیب قرآن تا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا پاک گنا نمذر اقبل جوچت الذی خلق فسوا غزات چی پیدا کرے دے مخلوقات نو برابر کرے پخپل و طول و قوت نو باندے و اندام نو باندے والذي غزا تقدر چې بیا اندازه کړی دی دا عمر او دا خوراکس کا کو دا عمل دا یا اندازه کړی په خپل بدن په هدا بیا تلار سم کړی دا ژوند لار هدایت عامه چې دنیا کې ژوند څنګه تیری نو دې لپاره چې ته تعلیم نه کوي انا د استاد ضرورت و تشتا مثلا په خپل کو کړه کاغه انسان دی کاغه حیوان دی والذی ذات اخرج المرعا چې پیدا کړی دی ور شوګانی د ځمکې نه وجعلوا غسان احوا نبی ګرزولی دی هغه لرا تکتور او خشاک غسان خلپل او احوا تکتور چې بارانونه او سیلې پراشي نو غفصلو نه داسې شي اشاره وکړه چې دا دنیا د فنا ده د بقا ده نه دي سنو قرئ او کفلا تنسا مونږه تا ته بیانو قران می پرېګدا نسیان خپل معنا نه ده اخو به اختیار شي ده کنه او قران ز ته درکو پرې ده ما فلا تنسا الا ما شاء الله مگر هغه چې د الله خو خی سو آیاتونا سو سورتونا ناغب الاستاد ذهن نو باسی نو منسوخ باشی نو آخشو انو یعلم الجار وما یخفا بشک اللہ پوی پخکار خبرا او پاغی باندی چپٹی ونو یسرو کلیل یسرا امونگا اسانو تالرا دپار د جنت ونو یسرو کا تا اسانو کنو دا غلار دا تاسانو نو دی که مبالغه دیر رخا چنو یست روکه مانا چلا یو بنده دا جنت تا پار جوڑی کنا نو تاسی جوڑ کی چه تا جنت آسان شی بیا اورسو کوئی دا جنتی دے پابند دے پرزگار دے او حمتناک دے او محنتی دے او ای اخلاقی دے پچھ دار سا پاکی راجمہ کنو آخا پاک پلا جوڑ شکنا انو یس سرو کا اسانو تا لراد پار دا جنت فذکر نا قرآن مپریدا بیان کوا پا قرآن سرا ان فات الذکر یو مانا کفیدہ ورکی خلق لاک نورکی داگر سرا استاد سکار نشتا دے اسوک مانا دا کچنا پل شرط مانا دا ان نفعات الذکر ګور بندتا چې پويږي چې د کی زېشتہ اده باندې اثر کوي هغه ته بیانو ولې ډیر خلق یې هغه به ده وي ته وو ته سبق وایي بدر پورې خان دي یا خدای دا سې ډيري دنیا کې کنه ښا نو څوک پکې والو مخري ولې ته وو ته قالا نو هغه وې پالا نو یاره دې دا دیدا سکنو طالبانو ان کلی کسان وې موږ ته سبق شروع وکا موږ سره خبرې د دې موږ پر ټوکی کوي ښا نو ځکه خلکو تاړو خول دې پکاره چې وینم ولټه د قران به ادبي شروع کیږي نو بیان وکه په قران سره او چې پوېږي چې فائدہ ورکوي ښا او دا مظهری معنا کوي اذا ظن نفعه چې فائدته معلوميږي ښا ولذالک امر بالاعراض عمن تولى سورۃ النجم آیات ته اشاره کړې ده چې فاعرض عمن تولى ذس بیا دبونه مخواړه مخې وته سبق چې دا غینا دغه جوړیږي سيذكر من يخشى زردا چې عبرت به واخلیا سوکو چې هغه د الله نه یریږي دغه خلق دی ښا او تجنب الاشقى او د دې تبشی د قران نه بدبخته دا اصل کې ښا اشقى سوکي يتجنب چې په ډډه رواني نه په روزه کې نه په کوجه کې ښا الذي هغا اصل النار الكبرى چې داخليږي او ډیر لوی ورته ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا باندې پاغي کمرې انا بجوان دیکي قد افلح من تزكى يقينا کامیاب شاو سوکو چزان پاک کو وذكر اسم ربي فصلى زان پاک کو په کلمه باندې او توحید یې زده کو د شرک نه ځان پاک کو او بیا نوم واغسته د خپل رب عبادت شروع کوم دا ترتیب دې کړی چې اول د عقیدې اصلاح ده او بیا د عمل اصلاح ده بل توزرون الحیات الدنیا بل کتاسو غره کوي او خوخوي جون د دنیا دا درکې مصیبت څه کنه دواړه کارونه کیږي والآخرتو خیر وابقا آخرت ډیر بهتر او همیشه دې چې فنا په ناراضي ان ذال فی الصحف الاولى بیشک دا قرآن پاغا صحیفو لنبنو کے بخانو کتابنو کے صحیفی دے ابراہیم علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام سورت غ